Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nasip olsa inşallah Berat Kandili. Konumuz da bunda iyi olacak nasip olursa. Bir kimse yola giderken aradan mola verir. Konaklama yapar. İşte Ramazan önce de böyle bir mola verme bunlar böyle. Regaib kandili, Miraç kandili derken hep bunlar mola verme bunlar. Ramazan yolunda bir hazırlık alt yapılmış oluyor Ramazan'a karşı bunlarda. Bu mübarek gece Kuran-ı Kerim'de Duhan suresine geçiyor bu konu. Bize Mevlam buyuruyor burada. Errahim. Hamim. Bazı surenin başında harfler vardır. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani birleşmiş harfler bunlar. Bunlar bir şifre. Mevlamıza, peygamberimize. Vel kitab-ı mübin. Buradaki vavda kasem, yemin vavu. Burada Mevla Allah yemin ediyor. Kitab-ı mübine yemin olsun. Kitap, Kuran-ı Kerim. Mübin de açıklayıcı anlamına geliyor. Yani hakkı batını ayıran hakkı şemene şey. Kur'ansız bir toplum ne var? Yani herkes kendi görüşüne göre, kendi görüşüne göre böyle şey. Kur'an nedir? Kur'an işte toplumun denge düzeni Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. İnna enzellahu. Böyle buyuruyor. Onu indirdik azametimizle. Kur'an'ı indirdik. Fiil ettin mübarek ettin mübarek gecede. Demek Kur'an-ı Kerim gündüz değil, gece geldi muhtemelen. Nasıl gece geldi? Yani evvela Leh-i Mahfuz'dan gece dünya semasına gece geldi. Gecelerin de başka bir özelliği var. Bunun için kandiller, Kadir geceleri hep gece oluyor bunlar kandiller muhtemelen. Gündüz olmuyor bunlar böylece. Yani gecelerde Allah dostlarının bir miracıdır. Ve miraç olayı da o da gece oldu. Gece oldu böylece. Yani geceleri Mevlam'ın bir hikmeti var böylece. Ki Allah Celle Celaluhu gece örtüyor dünyayı. Settar ismiyle bir örtü, siyah örtü. Örtüye Mevlam. İşte ağaçlıkların böyle göçü zaman gece olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de gece geldi, yani Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına. Tabi sonra 23 yılda ara sıra geldi, ayet ayet geldi. Burada Mevlam buyuruyor, Leyletin mübareketin, mübarek gece, mübarek. Mübarek, bereket, nema, büyüme, çoğalma anlamına geliyor. Yani gecede. Hangi gece? İşte bir rivayete göre Berat gecesi indi Kur'an-ı Kerim toptan dünya semasına. İnna künna münzirin. Neden böyle Kur'an indirdi? İnsanları inzar için. İnzar. İnna künna münzirin. Böyle bir inzar derecek. İnzar uyarma. Nasıl uyarma ama? Bir tehlikeli haber verme. Mesela bir kişi çocuğunu bir markete bir yere gönderir de karşıya gönderirken uyarır ama. Aman yavrum dikkat et, araba çarpmasın. Uyarıda bir tehlike var uyarıda. O anlamı geliyor. Bizim Mevlam Kuran-ı Kerim'i gönderiyor, bizi uyarıyor. Niye uyarıyor? Kulum dikkat et, Yuhatan kaçın, cehennem azabına kaçın da öyle bana gel buyurmaktadır. Ne mutlu Mevlamıza temiz kavuşanlara. Herkes ölüyor. Ölüme çare yok. Herkes ölüyor. Ama her ölen Allah-u Teala Celle Celaluhu temiz kavuşamayamaya. Alkol ölen de var. Kavgada dövüş ölen de var. Söverken sayarken ölen de var. Her türlü ölen de var. İşte burada Mevlam bizi uyarıyor. İnna ekrem münzirin, uyarıyor Mevlam bizleri. Kulum dikkat et, ona göre bana gel, ona göre kavuş. Arkadan ayet-i kerime geliyor. Bu gecenin özelliği nedir? Nedir bu gece özelliği? Her gecenin, kutsal gecelerin bir özelliği var. Özelliği var. Bu nedir? Fiha, işte o gecede, Berat gecesinde yüfreku ayrılır. Külli emrin, her iş hakemin hükmolundan her bir iş o gece ayrılıyor. Peki hakim seyil vezinde hem meful hem far olabilir böyle. Meful anlamına göre mahkum anlamına geliyor. Ezelde hükmolunan bütün işler o gece ayrılıyorlar böyle şey. Yani bu gece takdir olmuyor işler. Ezel deniyor. Yani evvel olmayan bir zaman ki Mevla bunu takdir etmiş Mevla. Daha yer gök yokken, madde yokken daha Mevla takdir etmiş bunlara böyle şey. Ne kadar insan yaratılacak? Her insanın kaderi takdir olmuş, yazılmış Şeyh Mahfuz zaten. İşte bu gece ne oluyor? Bu gece orada alıyor melekleri bunu. Hangi melekte görülüyorsa onlar buna veriliyorlar. Mesela eceli gelenler Azrail'e teslim ediyor. Azrail'e verecek. Yani bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar. Kimin ömrü yetmeyecek bu geceye kadar. Kimin eceli gelecekse Azrail'e verilir bunlar muhtemelen. Listona verilir böylece. Rızık bahsi de, rızık. Kim ne yiyecek, seneye kadar, kim ne yiyecek? Tabii insan değil böyle. Karınca da, kuşlar da, balıklar da, cinler de, hayvanlar ne varsa böyle. Kim ne rızık yiyecek? Bak, rızık yiyecek. Efendim işte ben zenginin fazla yerim, yemezsin ki. Takdir değilse yemezsin. Neyi yiyemezsin? Bir hastalığı çıkar, tansiyon çıktı, şekeri çıktı, miden rahatsız, ülser var, şu bu var. Hep bunlar sebep muhteremler böyle. Mal başka, rızık başka. Bir insan mal sahibi olabilir, mülkü olabilir ama rızık başka. Hatta doğuşta bile, bağışçı doğduğu zaman bile rızık dardır çocuğun. Annesi sütü zorla verir kendisine. Bir yaşına falan gelir artık, ödüm onu bu yemeye biraz başlar ama iştah yok ama. Annesi, babası, evdeki büyükleri bunu çok severler, gidirmek isterler buna. Her şeyi getirirler. 2-3 yaşına gelir çocuk, getirirler. Al bunu yavrum, yok yemez. Ağzından sonra kaşık verirler. Yutamaz onu, kuşak olur muhtemelde. Rızık yazılmış muhtemelde. Yazılmış böyle şey. Yani mal başka, mülk başka, servet başka, rızık başka. Rızık, yenilen, öğütülen, sindirilen, bedene kalan rızıklar böyle şey. Kişi bazı bir şeye yer, yer ama birisi bulanır, bunlar kusa dışarı çıkarır muhtemelen. Yine alınan gıdalar tamam rızık değil ama tamamı. Posta oluyor, dışa çıkıyor bunlar böyle şey. Rızık ancak yenilip sindirilen bende kalanlar. Rızık bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye edince ilk kuşu orada ilk faaliyeti meşit yapmak oldu, cami yapmak oldu, meşit. İlk meşit İslam'da Kuba Meşit oldu. Kuba meşit oldu. Tabi o duvarı örülmedi. Etrafa taş dizildi. Yeri belirlendi Kuba meşidi. Ondan sonra Aleyhisselam Aleyhisselam Medine'ye gelince Medine'ye tabi meşit lazım. Meşit. Müslüman bir araya gelecek Müslümanlar. Ve elhamdülillah beş yere tespit edilmiş meşidin yeri. Meşit yapım başlandı. O zamanki adetlere göre, Araplarda yalnız köleler çalıştı ağır işlerde. Efendi oturdu gölgeye, aralar konuşuyorlar, yürüyüşlerdi, köle çalıştı güneşte. Alışmış tabii bu uygulamaya, yine öyle yapmak ister Medine'deki ensar, muhacirin, Peygamber Efendimiz, Peygamber'in Resulullah Hatem-ül Enbiya aldı eline kazmayı küreği, o da çıktı köle beraber temele kazmaya. Bunu gören sahabeler tabii utanırlar, çalışma başladılar böyle. Yani ilk başlandı orada, bir peygamber de çalıştı temel kazılmasında, mescitte. Temel kazıldı, sıra geçti taş taşımaya, taş taşınacak. Peygamber Efendimiz'e gidiyor, dağlardan taş getiriyorlar, taşıyorlar bunları. Bazıları çamur karıyorlar, ona tabii çimit yok. Çamur olacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taş getirdi. Beşinin yanına bıraktı onu. Yine taş almaya giderken Hazreti Ammar'la karşılaştı. Hazreti Ammar bin Yasir. Allah yolunda çile çeken, işkence gören, babasını şehit olan kişi. Hazreti Ammar. O taş getiriyor. Peygamber'in taş almaya gidiyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber baktı ki Hazreti Ammar'ın bir omuzunda bir taş var, sağ omuzunda büyük, düzgün bir taş var. Bir de sol koltuğunda bir taş var. O daha biraz küçük, o biraz yamuk. İki eli de bağlı, taşlarla bağlı. Medine sıcak memleket, yürüyüp gidiyor, taş getiriyor yorulmuş da, çok terlemiş. Terleri kaşını aşmış, gözünü yakıyor. Ama taşı bırakamıyor yere. Bir kaldıramca belki de, büyük taşmış omuzdaki. Resulü Aleyhisselam Hazretleri, ya Ammar dur dedi. Durdu. Böyle eliyle derini sildi. Peygamber dokundu onun bedenine muhtemelen. Sillerini. Peygamber sordu ya Ammar. Bak herkes tek bir taş getiriyor. Koltuğunda. Sen iki taş getiriyorsun. Hikmeti ne bunun? Daha bir peygamber bunlar malum oldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hazreti Ammar önüne baktı, utandı, söylemek istemedi. Söyledince dedi ki, ya Resulallah, taşın birini senin namına götürüyorum. En güzelini, en düzgününü onu omuzuna koyuyorum. Bu taşı ya Resulallah senin için getiriyorum. Yani sevabı peygamberimize öyle ediyor böyle. Soldakine de bundan nefsim ve amana getiriyorum. Peygamber bundan hoşnut oldu. Şöyle buyurdu, Ammar, sen şehit olacaksın, öleceksin, şehit olacaksın. Seni bagiler öldürecekler, bagiler. Bagi, İslam devletine isyan edenler, karşı çıkanlar, ölecekler. Senin dünyanın son rızkı dedi, suyla karışık süt olacak dedi bak. Dünyanın senin son rızkın suyla karışık süt olacak buyurdu ben işte. Şehit olacaksın. Öldüren bağı öldürecekler ve son rızkında suyla karışık süt olacak böyle böyle. Hazreti Ammar'a. Tabi o sevindi. Ben şehit olabilecek. Ölüm hak, gerçek. Vakti belirlenmiş, değişmiyor bu. Ama tabi şehitlik makamı var. Ona sevindi bu tabi. Aradan zaman geçti muhteremler. Ne kadar aradan zaman geçti? Sıffin denen o savaş. Sıffin'de. Sıffin Ova, Ova'nın ismi. Irak'ta bulunan bir yer. Fırat Nehri'nin kenarında Babil harabelerinin bulunduğu yerde büyük bir ova, Sıffin. Orada ilk ordu karşılaştılar. Hazretleri bir tarafta, bir tarafta Hazreti Mavi var. Karşılaştılar. 236. yılda, 36. yılda Ammar'ı taşlaştığı zamanlar daha birinci yıl hicretin. Aradan 35 yıl geçti yani. 35 yıl geçti aradan. Hazreti Ammar'da o savaşta. O savaştan böyle. Hatta bir bölüm komutanı orada. İdare ediyor, böyle idare ediyor. O gün de ama öleceğini biliyor Hazreti Ammar. O gün öleceğini biliyor. Sevinçle böyle. İşine doldu. Tabii bir sahabe-i kiram. Ve uzi fi sebil olan bir sahabem de böyle. Allah yolunda şehit, eza çeken bir sahabe de şöyle buyurdu askerlere, yandakilere. Cennet kılıçların gölgesine buyurdu. Ölüm bu zaman ucunda. Bakın dedi böyle göğe baktı. Gök kapı açıldı buyurdu böyle. Gök kapıları açıldı. Huriler bezendi, bizi bekliyor bunlar. Bakın yerde savaş oluyor. Bak, yerde savaş oluyor. Açılmış gök kapıları, huriler gelmişler, bekliyorlar. Kapacak şehitler, kapacaklar böyle şey. Hasan beni kaldırdı. Allah'ım, eğer bugün bunun daha eftali amel olsa onu yapardım. Ama en güzel savaşı görüyorum. Sana bile kavuşmak istiyorum buyurdu böyle şey. Savaştı. Öyle baktı. Tabii güneş çölde yaktı bunları şimdi. Yandı, yandı, yandı böyle. Sudutan yandı böyle. Hani dili kurudu. Nefes alıp veremiyor. Boğazları kurudu. Altına geldi. Çıkayım da saptan dışarıya. Biraz su bulsam, su içeyim bakayım dedi böyle. O zaman da bazı kadınlar, bazıları sarı bezi alıp geldi buraya. Gazileri sarmak için yaralarını. Bazıları da su getirirlerdi böyle, testilerle getirirlerdi böyle işte. Ammar çıktı dışarıya, at üzerinde kadınlara bağırdı. Bacılarım, yalnız suyu olan var mı? Yani çoğu suyu bitmiş. Testleri boşlandı. Bir kadın çıktı, tanıdı. Ya Ammar, bir anda bir testinde var ama dedi, suyla karşı süt var dedi böyle. Suyla karşı süt dedi böyle işte. Bir keşim vardı, onu sağdım buraya getirmek için, baktım az, getirmeye değmez. Bunu suya karıştırdım, vereyim mi onu? Aklına geldi, son rızkı, suya karşı süt. Ver bacım, ver. Benim son rızkım dedi muhtemelen. Son rızkım dedi, onu içti, savaşa girdi, buna şehit oldu böylece. Hatta biri kılıç vurup yara düşürdü, diğeri de başını kesti, tamponu kesti muhtemelen. Radhan Zatleri. Şimdi buna bakalım. Rızık yazılmış. Peygamber haber verdiği zamanlar o kişi de yok dünyada o kişi. 35 yıldan geçiyor. O kişinin belki daha dedeleri yoktu dünyada kişinin. O kişi süt verecek. O kadın o sütü sağacak, sağacak, onu buraya getirecek mi? Bir zahid derler, Allah yolunda olan bir derviş yani böyle. Allah kendini vermiş. Rızık bahsinde Allah'a çok tevekkülü varmış. O memleketin valisi buna diyor ki bir gün, peki diyor, sen diyor evine kapansan rızık sahne gelir mi diyor. Gelmez diyor. Neye gelmez? Eğer ben yatarsam gelmez. Allah yatırırsa o zaman gelir diyor bakın böyle. Eğer Allah beni yatırırsa, hasta olursam Allah rızkımı gönderir. Yatarsam göndermez diyor. Peki diyor ben seni mağaraya kapasam diyor, rızkım oraya gelir mi diyor. Sen kaparsan gelir diyor. Ben girsem gelmez, sen kaparsan gelir diyor böyle. Peki deneyin bakalım bunu, dene diyor muhtemelen. Bunu iki tane askerliği götürün bakalım, filan mağaraya kapayın bakalım diyor. Büyük mağara var böyle. Bunu mağaraya koyuyorlar. Mağaranın ağzına bir kayayı böyle getiriyorlar. Kapıyorlar mağaranın ağzını. Kapıyorlar, kapıyorlar bir kayayla böyle. Yani açıp çıkamadık buradan böyle. Bu giriyor tabi oraya. Allah'a tevekkülü var ama. Allah'a tevekkülü var kendisinin. Namazı meşgul. Ertesi gece kalmış orada. Ertesi günü tam bir kafile deve komörden geçerlerken bir hava bulutlanıyor, şiddetli bir yağmur başlıyor. Bir de yağmur bastırınca diyor ki burada bir büyük mağara vardı. Oraya girelim, oraya kaçalım, mağarayı kaçalım böyle diyorlar. Mağaraya bakıyorlar, önünde bir kaya taş var. Ha, kim koyuyor bunu? Tabii bunu devriyorlar, sürükler kayı diğeri alıyorlar. Girip bak şey, biz namaz kılıyor. Allah namaz kılıyor bir içeride. Ama dışarıdan bu içeriye hapsedilmiş yani böyle. Üzerine kaya var. Ben merak ediyorum bunlara bunu. Şöyle konuşuyor kendi aralarında. Bu garip diyorlar, bunu aç diyorlar, susur diyorlar. Bana bir şey hazırlan bakalım böyle diyorlar. Namaz erken bunlar rızkı hazırlıyorlar, sıkını hazırlıyorlar. Bunu yiye diye bakalım böyle diyorlar. Tabi bunu yiyor bunları. Şimdi sorun nasıl oldu bu durum? Anlatıyor bunu kendisi muhtemelen bakınız. İşte bu mübarek gecede muhteremler, bu mübarek gecede rızık olayı da Mika Aleyhisselam veriliyor. Mika Aleyhisselam veriliyor. Karıncanın rızkı, tavuğun da rızkı, insan rızkı ona teslim ediliyor. Seneye kadar, gelecek yıla kadar dünyada ne kadar buğday olacak, kaç tane buğday olacak? Arpa, mısır, mercimek, fasulye, tahinleri bak, tavuk olmaktan yazılım böyle şey. Birkaç tane liste var böylece, liste var. Kaç tane elma, kaç tane portakal, kaç tane muz olacak böyle? Alın bunlar böyle. Bunları kim yiyecek? Yazılım muhtemelen böyle. Mika Aleyhisselam ne yapar? Mika Aleyhisselam yönetiyor bunu böylece. Şey. İşte güneşteki ısı, güneşteki patlamalar, rüzgar oluşması, yağmur, bulutların gelmesi, bulutların sevk edilmeleri, Mesela bazı sene, efendim bu seneler fasulye olmadı derler. Her sene oluyordu, bu sene olmadı. Olmaz. Niye olmadı? Takdir o kadar muhtemelen. Fasulyeye gereken elementi yok çünkü bulutlarda. Bulutlar, yani su değil bulutlar böylece. Şimşek çakıyor, gök parçalanıyor, azotla parçalanıyorlar. Oradan farklı kimya işe buluyor orada böylece. Efendim işte bu sene buğday olmadı buğdaylar. Mesela mısır oldu, buğday olmadı böyle. Ona göre takdir muhtemelen böyle. Onu bu şekilde böylece. Yani o Mevla ana karnına, yavru ana karnında rızkını gönderir muhtemelen. Yuvada kuş rızkını gönderir. Ne zaman gönderir? Allah onu yatırırsa muhtemelen. İşte yatarsa gelmez muhtemelen. Ama Allah yatırdı kulu, gönderir muhtemelen. Ecel. Kim ölecekse neye kadar? Bu gece melekler görev mektubunu yazıyorlar, liste yapıyorlar. Hazreti ölüm meleği Azrail'e veriyorlar muhteremler. Azrail'e ölüm melekinizi ona bir teslim eder vereceğim. Elinde liste vereceğim. Ölüm, ecel öyle seneyle değil ama böyle. Efendim işte 70 yaşında, şu kadar yaşında olmaz ki zaten. Olamaz zaten böylece. Yani yıl, ay, gün gene yetmiyor. Saat de lazım buna. Hangi saat ölecek? Saat yetmiyor, dakika, saniye lazım buna. Tabii azalırsa ne? Saat yok böyle. Bakmıyor saat yok mu takvim böylece? Yani ne var burada? Nefes sayısına göre, nefes sayısına göre, kalp atışına göre. Bir canlının kalp atışıyla atacak kalp. Ne kadar solunum yapacak? Derler ya, son nefes. Son nefes derler. Eceli geldi mi kişi, ne yapar? Önce derin bir nefes alır böyle, son nefes böyle. Önce zorlanır. Zor nefes almak başlar. Nefes serikleşir nefes. Yani sık alamaz sonradan. Nefes serikleştir. Biraz durur, alır, durur, alır. En son nefesini bir derin çeker böyle. Bir nefesini alır, çeker bir nefesini, durur. Hemen vermez ona böyle. O nefesi böyle. Ölüm nefes sayısına göre, böylece. Uzar mı, kısalır mı? Kısalır mı? Uzar, kısalır işte. Kısalır böylece. Bir insan Allah'a tevekkülü varsa, imanı güzelse, Allah yolunda yaşarsa ne olur? Rahat yaşar. Stres yok, heyecan yok. Öfke yok kendisine. Der. Ne yapar bu kişi? Evet, normal nefesini böyle. Rahat olup veriyor böyle işe. Ama öfkeli kişi, stresli kişi, buranda kişi her şeyi kızıyor, her şeyi kapatıyor, her şeyi öfkeleniyor. Nefesini çabuk tüketir muhtemelen. Alıp verir. Damla damla ömürle gidiyor muhtemelen kendisine bu şekilde böyle. Ve yine seneye kadar dünyada olacak olaylar, savaşlar. Yani. depremler, sel baskınları, denizlere taşıyacak, afet olacaklar. Bunlar da Cebrail Aleyhisselam veriliyor. Ona göre bu muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam. Efendim işte sel baskı oldu da gafil yakalandı insanlar. Öyle olacak muhtemelen. Sel gelir, götürür muhtemelen. Deprem gelir. Deprem gelir. Ne zaman olacak? Ne kadar şiddetli olacak? O depremin ne zayiat olacak? Bu takdir olmuş. Yani deprem olurken de haşa alem başıboş değil. Kontrolden çıkmıyor böyle. Allah'ın kontrolünde, denetleyen ki denetiminde muhtemelen böyle. Deprem olur ama öyle insan var ki bina tamamen yıkılır, apartman. Apartman tamamen yıkılır, bina yıkılır, altından kalır, bunu kanamaz. Ona göre kolonlar düşerler, yanı başına böyle. Yani başına yanına düşer, kolon düşerler, de düşerler böylece. Eşiyetine olur. Yani onun bunu bile kanamaz muhtemelen bir şey böyle. Yani deprem de olurken de haşa böyle kontrolsüz değil ama böyle. Allah'ın kontrolünde her şey böyle, denetimde gene böylece. Demek ki ne o seneye kadar bu yüzden takdir oluyor bu tefsirlerin böylece. Bu Aleyhisselam adetleri Acali, Nisan, Bilal, Şabane. Ecel de o güzel kesinleşiniyor. Kesinleşiyor ecel de. Güzel de. Hatta enne rücüle deyen ki hu, öde lehu Hülyü Aleyhisselam Peygamberimiz bir kimse bu gece ya da bu ayda mesela evlenir. Hülyü de lehu çürü de olur. Ama listede isim var. Bakın. İsim listede var böyle şey. Yeni evleniyor, gençtir. İlk çocuğu olur. Yeni evleniyor, ilk çocuğu olur. Ama ismi, listede var ismi böyle. Önce yoksa böyle şey. Mevla bir sebep verir. Neyse sebebi neyse, onu öyle muhtemelen bir şey böyle. Orada işte isim varsa, ondan kaçılmıyor. Bu gecede ne var muhteremler? Mevlamızın affı mağfiret var bu gecede. Affı mağfiret, bağışlanma. Değil mi? Beraat edin, beraat etme. Beraat ettiğin kişi mahkemeden kurtuldu yani muhtemelen. Mevla bu gece dünya semasından tecelli Mevlam, dünya semasına. Yani celal sıfatından cemal sıfatına dönüşüm Mevlam burada. Bir de Allah-u Teala soruyor bu gece. Kullarım tevbe eden var mı? Affedeyim. Rüzgü isteyen var mı? Vereyim. Yani Mevlam bu gece soruyor muhtemelen. Soruyor bize böyle. Hasta. Sıhhat mı istiyor? Onu istesin böyle. Yani kim ne derdi varsa, borcu var, ödeyemiyor borcunu, böyle yalvarsın Allah'a. Allah'ım bana yardım edesin böyle. Yalvarsın Mevlamıza. Hastalığı olan, borcu olan, derdi olan, gurbeti yarısı olan, kimin neyi varsa, tabi günahım, hepimiz günahımıza var. Ve bunu tevbe edelim Mevlamıza bu gece. Arabistan'da bir kabile vardı. Beni Kelp kabilesi, Beni Kelp kabilesi böyle. Bunların koyunu çok koyunları vardı. Meşhur bunlar bunlardan. Hadiye'de Kelp bu kabilenin reisi kendisi de. Bu kabilenin koyunlarının sayısı değil de koyunlarının kıllarının sayısı kadar afılı bir gece vardı. O kabiledeki koyunların sayısı değil, koyunların kıllarının sayısı insan afılıyor gece bu gece de böyle. Yani bugün yapmak kolay. Yapmak kolay bu muhtemelen. Tabi ne var? Gönülden tövbe gerekiyor ama. Gönülden tövbe gerekiyor. Ancak affolmayanlar var. Tabi Allah'a şirk koşanlar, ortak koşanlar. İlla menkâne sahiren. Sihir büyü yapanlar, yaptıranlar. Bugün affolmuyor bunlar. Kim böyle sihir yaptırır, büyü yaptırırsa böylece affolmuyor. Peki büyün aslı var mı? Sihirin aslı var mı terenler? Ama günümüz yapan insan kalmadı ama o da var böyle böyle. Yapmaz zor yani. Evi kahinen bir de kahinlik yapanlar. Kahin gayipten haber verenler, gayipten. Gidiş haber verenler. Bunu bir Allah bilir böyle. Peygamberimiz gayet bilmez böyle şey. Bu günümüzde çok yaygın günümüzde, çok yaygın günümüzde. Arabası çalınıyor, bakıcıya gidiyor. Efendim benim arabam çalındı. Yani bir Allah bilir. Bunu peygamber de bilemez onu. Ama karşıya sahtekar. Yani sahtekar. Bir şey bilmiyor böyle. Dolandırıcı. Ne yapıyor? Şöyle bir şey yapıyor. Sağa sola bakıyor sanki böyle. İşte arabanın efendim işte filan filan bir yerde şu bu. Dedi bu kâhine bu muhtemelen. Kişi evlenemiyor. Mesela kız erkek. Evlenemiyor bir türlü. Hem onlara gidiyor, bakıcıya gidiyor. Efendim işte benim kızım evlenemiyor, oğlum evlenemiyor. Ne diyor? Efendim kısmeti bağlanmış. Hayır, ahmak insan be. Dedi kısmet Allah'ın takdiri. Allah bunu gazeteyle yazmış. Bunu kim bağlayabilir muhtemelen Allah size? Kim bunu bağlayabilir? Kim bağlayabilir böyle şey? İşte bir insan böyle sihirbaza giderse, kâhine giderse, bakıcıya giderse, uyuca af olmuyor bunlar. İslam'a ters düştüğü için ancak gaybı Allah bilir muhtemelen böyle şey. Bir sefer dönüşünde, Mola belli zamanlar, gece karanlığında peygamber devesi kaybolmuş muhtemelen. Deve kaybolmuş böylece. Yola çıkılacak. Baktılar, ya Resulallah senin deven yok. Sabah oldu tabi ama deve yok. Arama başladılar. Bak muhtemelen. Peygamber de arıyor etrafından. Her biri sahabe. Öbürkü Hazreti Ömerler. Arıyorlar, aradılar. Deveyi bulamadılar. Münafıklar vardı orada. Münafıklar vardı. Bunu başlayarak kenara fıskısı başlıyor kenarlarında. Bak dediler, peygamberim diyor. Devesini bilmiyor nerede olduğunu. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deven filan yerde, çölde bir dikene yuvara takılmış. Orada duruyor filan yerde. Böyle peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, içinizden bazıları böyle bir diyormuşsunuz. Yani peygamberim diyor, devesini bilemiyor. Ben de sizin gibi beşer insanım. Allah bilirse onu bilirim ben. Şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah'ın izniyle haber verdi. Deven filan filan yerde, filan vadi, filan tepe, filan tepenin yerinde yulayı bir şeyler takılma o devem. Alın gelin böyle şey. Hemen getirdiler. Ne vardı muhtemelen şey böyle. Bakın bir peygamber devenin oradan bilemiyor muhtemelen böyle. Tövbe cinler bilir mi? Cinler bilirse peygamberden sorardı. Onu da ümmeti peygamberimiz muhteremler, onu da bilemezler bu şekilde böyle şey. Demek ki bir insan büyücülük yaparsa, bakıcıya giderse Allah'a affolmuyor bu gece. Evin meşahinen, bir insan böyle ara bozucu, kindar, öfkeli, sinirli olursa, yani kin, düşmanlık beslerse insana karşı, evin müdmine hamrin ya da alkol bağımlısı ise, alkol alıyorsa devamlı alkol. Ev, bu sürü zina, ya da Allah korusun, zina ile meşgul oluyorsa, ev ale riba, faiz yiyorsa, ya da ebeveynine asi oluyorsa, annesi babasına, onlara karşı geliyorsa, sert davranıyorsa, İslam'a göre muhteremler, bir kimse annesi ile konuşurken ne yapacak? Sesinin tonunu onların da aşağısına olacak onlar böyle. Yani babası duymuyor, yanına gidecek. Baştan bağırmayacak. Yani babası konuşurken, anca konuşurken, onun sesinin tonu ne kadarsa, bu daha aşağı olacak. Ev nemmâmen, nemmâm, laf taşıyan, ara bozucu kapanlar böyle. Ev kâti râmin, bir de şirân tek edenler. İlla en yetûbû, tabi tevbe ederlerse, affoluyor muhtemelen böylece. Affoluyor bunlar böylece. Yani demek ki, bir kimse büyük günah işlemeye devam ediyorsa, tabi günümüze, daha bu işe buna katabiliriz günümüze buna, mesela hanımların çıplak gezmeleri, Bu ne de büyük günah muhtemelen. İsyan. Mevlamıza böyle bir şey. Bir kadın, bir kız açık saçı geziyorsa ondan tevbe etmeyince af olmuyor muhtemelen. Olmuyor böyle bir şey. Biraz açık gezmenin günah çok büyük muhtemelen. Nasıl büyük günah? Büyüyen günah. Büyüyen günah. Günah büyüyor böyle bir şey. Bir hanım, bir kız çıvak dışarı çıktığı anda ne oluyor? Kimse bunu görmese bile, yani gece kadar çıksa kimse bunu görmese bile yine günah oluyor. Ya görürlerse, bunu kaç kişi görürse günah büyüyor böyle. Bir komşu gördü onu, çıplak gördü böylece. Aldı günah, bir misli bunu yazdı bak. Biri daha gördü, günah katlanıyor böyle. Günah katlana. Hele günümüzde, büyük şehirlerde, ya Allah korkusun, korkuş, felaket var, korkuş Allah korkusun böyle. Yani bir kız, bir hanım, efendim yarı çıplak, otobüse biniyor, çarşıya gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, yoğun insan kalabalık, izdiham muazzam kalabalık böyle şey. Binler kişi bunu görüyorlar böyle. Binler kişi bunu görüyorlar. Olmalı günahın bir yekün tutarım, buna yazılır, yazılır böyle şey. Yani bunun altından çıkılamaz mıdır? Şu an verecek böyle. Bir de şu var adı cemaatimiz. Bir de nazar var, nazar bunda. Göz yemeği var bunda böyle şey. Bir insan kendi çocuğuna bile, bir insan kendi yavrusuna bile, çocuğuna bile hiç çok dikkate baksın, nazar dokunur. Nazar bakış demektir Arapçada. Bakış böyle şey. Yani gözdeki şu ağlar, ya da şu ağ muhtemelinde. Göz şu ağlar, nasıl bazı röntgen şu ağları varsa, insan gözde şu ağ yayıyor, şu böyle, gözler, şu ağ böyle şey. Gözdeki şu ağ ne yapıyor? Çünkü bunu kaldıramıyor muhtemelinde. Bunu kaldıramadım böyle şey. Şurada böyle, böyle sıkıntı olur, patlar gibi olur, beyni patlar, şu böyle patlar gibi olur böyle şey. Hatta bir çiçeğe, bir eşeğe bile böyle bir insan çok dikkate baksınlar, çok dikkate baksınlar, baksınlar, eşeğe bile dayanamaz buna. Bazı bardak bile çatlar bardak, pat diye patlar bardak. Şimdi düşünün ki bir kız muhteremler, değil mi, ne yapıyor değil mi? Çıplak gidiyor böylece. Biraz da çekiciyse kendisi, ona bakıyor böylece. Dikkate bakılıyor, göz demiş oluyor bunda. Eve gelir, of başa sıkılmaya. Başım çatlıyor, başım ağrıyor. Şimdi sıkıntı var, darlık var. Ne bunlar? Nazar bunlar da mı? Göz emesi. İşte bu gece gök kapı açılıyor bu gece muhtemelenler. Açılıyor gök açılıyor elhamdülillah. Önce tabii öncelik tövbe istiğfar. Yani yıkanma, temizlenme. Günahkarın temizlenmek gerekiyor. Temizlenmek gerekiyor bunlardan. Tevbe istiğfar. Nasıl oluyor tevbe istiğfar? Yani dilin söylemesi yetersiz. Estağfurullah ve tevbe ileyh deyip söyler bunu böyle. Ama yetersiz muhtemelen. Neye yetersiz? Şöyle buyuruyor Allah dostları. Bir kimse bir günah işlerken ne kadar zevk aldıysa en aşağı onunla orantılı şekilde işte bir canlı olması gerekiyor. Pişmanlık olması gerekiyor bence. Tevbe edemem. Neye ben bunu işledim? Neye ben namazımı kılmadım? Neye ben bunun kalbini kırdım? Neye ben bunu aldattım? İşte bir pişmanlık olması gerekiyor. Yani tevbenin aslı en nedamet pişmanlık. Pişman duygusu böyle. Gerekiyor bu şekilde. Önce tabi bir murakabe lazım insan kendine. Oturmalı böyle kişi oturmalı. Nefsi muhasebe etme gerekiyor. Ben şu yaşıma kadar ne yaptım acaba? Şu anda ölürsem, o medara girsem acaba ne var elimde şu an, ne yapacağım ben? Bunun bir muhasebesi gerekiyor. Gerekiyor muhasebesi. Tabii kılmayan namazlar, konuşulan yalanlar, yapılan yalan yemeller, kalp kırmalar, harama bakmalar, açı gezmeler, muhasebe gerekiyor bunların. Önce bunlara bir pişmanlık gerekiyor. Neden ben böyle yaptım? Neden Allah'ım isyan ettim derken gerekiyor böyle. Bir gün bir Bedevi Arap, Bedevi çöldeş Araplar. Onlar biraz kaba olurlardı onlar böyle. Medine'ye gelmiş. Ya Resulallah, ben şöyle şey günah işledim. Ne olacak halim şimdi benim? Tevbe edersen olur. Pişman ol bunlara. Bunlar tehdit edeceksin bunları. Tehdit edeceksin bundan sonra. Allah yalvarsın, tevbe edersin, Allah affeder inşallah. Tevbe kabul olduğunda sıfırlıyor günahı. Kulak araç tabii, farzı hariç. Bu kişi sevindi. Döndü gidiyor. Geri döndü. Geldi. Ya Resulallah, ben günah işlerken Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu ya. Bir düşünüyor böyle, Allah Allah, Ya Resulallah böyle diyor. Allah beni görüyor, Allah huzurunda, nasıl günah işledim ben diyor böyle. Böyle bir de alıyor, bir Allah diyor, düşüp ayrılıyor muhtemelen böyle. Yani gerçekten, yani günah işleme Allah'a karşı yaşıyor, Allah'a karşı böyle. Allah her şeyi görüyor, biliyor muhtemelen. Her şey onun huzurunda, yani kontrolünde. Düşünmemiz gerekiyor bunu da. Önce tevbe istiğfar etmemiz gerekiyor, tevbe. Bundan sonra tabii her insanın derdi farklı olur muhteremler. Edinmek isteyen vardır, o da onun için dua eder. O da onun için dua eder. Peki insan istediği alabilir mi? O mümkün değil muhteremler işte. Mümkün değil. Neyi alamaz? O da yazılmış ama. O yazılmış muhteremler. Aklıma şu anda bir olay geldi. Anlatayım onu inşallah. Konu da değişiyor ama 60 yılların başında yani aşağı yukarı 50 yıl önce Medine-i Münevvere'de bir Türk tanımıştım. Nideli Türk tanımıştım. Oraya yerleşmiş. Orada mücavir kendisi. Benim Arap olduğumu duyunca ilgilendi benimle. Bunlar bir samimi oldu bunlar. Bana şu anlatıyor, hikayetini anlatıyor, hikayesini. Dedi ki, ben askerimle Adapazarı yaptım, askerimle, Adapazarı yaptım. Adapazarı'nda. Bir gün izine çıkmış, pazarına çıkmış askerken. Bu anlattı, 50 yıl oldu böyle. O zaman 55 yaşındaydı. Aşağı yukarı yani 80'lik mesele belki de. Olay yani böyle. Bu izine çıkıyor pazar günü. Azziye Mahallesi'ne girmiş, isim verse bana. Girdim dedi böyle. Sonradan giderken dedi, bir kız dedi böyle, kapalı kız dedi. Bir evden bir eve geçti böyle, önümden geçti böyle, karşıdan karşıya geçti böyle. Kızı gördüm dedi böyle. Kapalı kız, kızı yandan gördüm. Yandan gördüm ama dedi, içimden böyle cız içim verdi böyle. İçin elinde olmadan, içine kadar böyle aşık oldum onu böyle. Her pazarına gelip çıkıyorum dedi. Oradan geliyorum, görüyorum. Kızı bazı hafif görüyorum, bazı göremiyorum dedi. O da herkese kapalı. Bu bakıyor olmayacak bu şekilde. Alıyor önüne kağıdı, kalemi yazıyor annesine, babasına. Anneciğim, babacığım. Ben burada bir kızı görmüyorum, kaptırdım. Gelin o kızı bana isteyin. Eğer gelmezseniz ben firaşım, aslen kaçacağım aslen. Yapacağım ben diyor. Ben firaşım diyor, aslen kaçacağım ben diyor böyle. Gelin o kızı bana isteyin. O dönemde Lidlendir Arap'ına gelmek kolay değil muhtemelen. Yalnız kara trenler var. Kara tren var ama bir haftaya geliyor. 3 saat tren yerde, 5 saat işçilerden bekleyip, kara yok. Annesi babası evin tek oluyormuş böyle. Trene biniyorlar, Arap'ına geliyorlar. Geliyorlar ve bunu buluyorlar. Nerede bu kız? Bunları gösteriyor bunlara böylece. Gidiyor bunlar şimdi, kızın evine gidiyorlar. İşte selam ve aleyküm selam, işte müsaade kabilen üyesi, buyurun diyor. Kızın babası iç alıyor bunlara böylece. İşte oğlum askere, onu ziyarete geldik. Çok güzel derken. Ve yemek bunları çıkarıyor. Şimdi babası konuya giriyor. Arkadaş alışmeti oku diyor böylece. Bitiyor böyle. Senin evladın asker olsa, samimiyeti biraz ne yaparsın sen diyor. Tabi okuyor. Ve gidip isterim ben diyor. Ben bu iş buraya geldim diyor. Benim oğlum senin kızına aşık olmuştu böyle diyor. Ne şartını kabul edin böyle. Ne ister iste diyor. Benim malum mülküm var diyor. İsteni iste. Her şeyi kabul edin diyor. Ne o kızını bana ver diyor, olmaz bunu ben. Diyor ki işte adam, kızın babası, arkadaş, haklısın, doğrusun. Ben olsa böyle yapardım. Ama diyor, benim tek bir kızım var diyor. Senin tek oğlun var diyor. Bu engel diyor. Tabi sen oğlun için ne de ilgisi sesini diyor. Ben kızım ona görevde veremem diyor. Ve bu şekilde razı olmuyor. 3 gün kalıyor, razı olmuyor böyle şey. 3 gün sonra babası yüzbaşıya gidiyor, yalvarıyor ona. Oğlun ilgilenmesi işe. Bakıyor çocuk olmadı bu iş. Artık yüzbaşı buna birer misalar gösteriyor. Askeri bitiriyor bu. Nide'ye gidiyor, duramıyor orada. Aklı kızlar böyle şey. Orada İzmir'e kaçıyor bu. İzmir'e yoldan çıkıyor biraz. Namı tren bırakıyor, yoldan biraz çıkıyor. Bir rüyasında Peygamber'i görüyor rüyasında. Peygamber'i davet ediyor Medine Münevvere'ye. İsmi hatırlamıyorum şimdi. İsmini söylüyor. Sen Medine'ye gel. Medine'ye gel Peygamber'e. Bir uyanıyor. Bak Peygamber görmüş rüyasında. Her şey değişmiş, hayat değişmiş. Dünyası değişmiş böyle. Böyle aşka gelmiş. Sabah zor bekliyor. Hemen Nide'ye gidiyor. Hanım babasından helallaşıyor. Ve para alıyor. Medine'ye gidiyor. O yüzden kaça gidiyor ama tabii. Medine'ye gidiyor. Medine'ye gidince oraya tam uyum sağlıyor Medine'ye. Uyum sağlıyor. Harim Şerif'te devamında, namazında, niyazında, zikirde, sohbetleri devam ediyor diyor. Orada bulunan Türk mücavirler bunu beğeniyorlar. Bir akşam bunu beni davet ediyorlar. Diyor ki yavrum diyorlar, İslam'da kalma niyetin var mı? Burada kalma niyetin var. Bunun için geldim buraya. Bekar mısın? Bekarım. Evlenirim sen diyor ben işte. Ben evlenmeyeceğim diyor. Yok olmaz diyorlar. Evlenmek sünnettir. Evlenme lazım mı diyorlar ben işte. Yok bir sürede olmaz diyor evlenmeyeceğim. Ne evleniyorsun? Yemin etti evlenmeyeceğim diyor. Kolay. Kebahat verirsin bozulur. Yemin bozulur böyle. Yemin kebahatı verirsin bozulur bu şekilde ben işte. Bu onu artık başaramıyor. Yani kalplerini kıramıyor. Artık ezdiliyor, büzülüyor. Sonra ki kabul ediyor evlenmeyi. Bir de kişiden birisi, benim kızım buna, ben veririm bu kızım vereceğim buna böyle diye. Ben bu kızım vereceğim böyle diye bana. Bir diyor ki, benim bir evim var, boş. Kira almayacağım, bunu vereceğim diyor. Öbür eşeğe benden diyor. O dışarı bu şekilde vereceği. Şimdi, diyorlar ki işte, tabi yok kolay. Perşembe akşamı diyorlar, yatsan sonra işler diyorlar. Nikahını akt edelim, kızı buna verelim bu şekilde. Ve perşembe akşamı yatsan sonra Harem-i Şerif'te, Medine'de. Eve gidiyorlar. Ev yıkanmış, temizlemiş tabii. Kız orada. Şimdi iki akt edilecek. Kızın ismi Selma'ymış. Buradaki kızı, sevdiği kızın ismi böylece. Şimdi iki akta diyor ki, ben kızım Selma'yı diyor, işte buna diye zevceli verdim diyor, kızım Selma'yı. Bir bak Allah, kızım Selma'ya. Hiç olmazsa ismi tutuyor. Yani bunu gün ısınışmış, ismi tutuşmuş şekilde böylece. İki akt ediliyor böylece. Ve herkese gidiyorlar. Bu kalıyor. Daha kızı görmedi ama. Kızı görmedi. Dağılıyorlar. Şimdi bu kalınca kızın yanına giriyor. Bir bakıyor. Şu var. Hüsübhanallah böyle. Hüsübhanallah. Kız ne oldu böyle diyor. Ben senin bir kıza benzettim diyor. Kim benzettin diyor. Adapazan'a bir kıza. Adapazan'a bende diyor. Tamam. O kız var. O kız var. O kız var. O kız var. O kız mı vereceğim. Bedine yerleşmişler. Bakın terimine yerleşmişler böylece. Şimdi muhterem cemaatimiz, bakınız kaderde varsa, bakın kaderde varsa, Adapazarı'na geliyor annesi babası, 3 gün yalvarıyorlar böyle. Her şeyde kabul ediyorlar, olmaz olmaz, neye vakti gelmemiş. Ama yazılmış, yazılmış ama vakti gelmemiş. İşte bu gece, yani kimin de derdi varsa, dertler de farklı bu şekilde böyle, elinde istemeyenler yalvarır. Bir de şu an muhtemelen konuştuğu aziz cemaatimiz, bu konuya madem girdik, bazen olmaz. Onda hayır vardır ama. Eğer bir şey olmuyorsa, kaderi zor olma gerekiyor kaderi. Yani kaderi zor olma, olmuyorsa onda bir hayır vardır. Neden hayır vardır? Helemede bir de kader birliği ortaklığı vardır, kader ortaklığı vardır. Mesela bir genç, erkek, bir kız aşık olmuş çok. İlle ki onu isterim. Baş istemem böyle diyor. Olmuyor ama olmuyor olmadı. Zaman gelir, anlar ki olmadığı anlar zaman. Zaman gelir muhtemelen. Neden? Çünkü o kızın kaderinde anne olarak bir yanma olacakmış. Mesela yavrusu ölecek küçük yaşta. Allah korusun, ateşi yanacak, soba yanacak, kaza geçirecek. Ya üzerine mesela kazan kanı dökecek. O kız anne olarak acı yaşayacak. Ama bunun yok kaderinde. Kader birliği yok. Olmuyor muhtemelen. Ya bir de kader dirliği var muhtemelen. Kader birliği vardır. Bunun için kaderi de zorlamaya da gelmez. Kaderi zorlamaya gelmez. Ve yine bu gece muhtemelenler tevbeden, duadan sonra ne gerekiyor bir de? Tabi yapabilenler üzerinde kimin kazanamazı varsa en iyisi kazanamazı kılmak. En iyisi kazanamazı kılmak. Kimse kazanamazı varsa. Kılabildiği kadar mesela. Ne kılabilirse en güzel budur. Tabi bunun dışında Kur'an-ı Kerim okumak. Bilhassa evde ev halkı top okurlarsa Allah bunun daha hoşuna gidiyor Mevlamızın. Mesela hanım oturur. Efendim ev reisi, aile reisi oturur. Çocuk otururlar. Hatta küçük yavruya bile yavrum oku bakayım elhamı. Oku bakayım kurumalı, oku bakayım yavrum. Bu da oku bakayım şey okuyor böylece. Melekler dolaşıyor muhtemelen. Dolaşıyor melekler bu şekilde. Bir de ölenler ruhları onun da evleri dolaşıyorlar. Ölenler ruhları. Ruhlar muhtemelen. Böyle mübarek gecelerde onlar izin veriyor ruhlara. İzin verir. Ruhlu evdeye gelirler böyle. Camiye gelirler. Böyle İslami olan yerlere gelirler. Ruhlar gelirler. Hele eve gelirler. Şeye bakar. Ne istiyor kişi, eve gelen kişi? Tabii çay istemiyor muhtemelen böyle. Ben çay istemiyorum diyorum böyle. Ne istiyor? Dua, dua, dua istiyor muhtemelen böyle. Şey. Dua istiyor. Bayan insan evine gelir. Bakar açmışlar televizyonu. Artık haramlar birbiri gidiyor muhtemelen böyle. Evdekiler ahlaksız, şunlara bunlar böylece. Allah bir anlıyor o evde. Onlar ruhlar orada çok hüzünleniyor. Böyle. Bir de unutmamak gerekiyor ölenleri de muhteremler. Herkes tabii yakını ölmüştür. Mutlaka ölmüş yakını vardır. Onun ruhuna bir şey göndermek gerekiyor. Şimdi bir insan evinde bir şey okuyup da onun ruhuna gönderince melek ablana götürüyor onları. Hemen götürüyor, kabrine götürüyor böylece. Her kabristandaki mevtalar her cuma gecesinde, her kanı gecelerinde bakarlar şimdi böyle. Bütün mevtalar, ölenler, kabristandaki mevtalar, hepsi böyle bakarlar böylece. Acaba kim hediye gelecek dünyadan? Kim hediye gelecek? Bakışlar muhtemelen böyle. Bir melek geldi mi şimdi kabristana, hepsine bakıyor. Acaba kime? Acaba bana mı? Birine gidiyor. Tabii öyle insan var ki o kabristanda, ona çok geliyor. Oğlu gönderir, kızı gönderir, torunu gönderir, hanımı gönderir, kocası gönderir, karısı gönderir. Çevresi çoktur böyle. İslamcı çevresi vardır. Ona çok gelir böyle. Ona bakarlar. Allah melek ona geldi. Yine melek ona geliyor. Rahmet geliyor. Al bakayım sana nurdan bir sevap getirir. Bu sana babandan. Biraz da gelir annenden, eşinden, çocuğundan, torunundan, karışından, arkadaşından getirirler böylece. Kimya tabi az gelir, bir de hiç gelmeyen de var. O da bakar böyle, onu büker, ah çeker, ona gelmeyen de var. Neye gelmiyor ona? Bir gün birisi iki oğlunu almış, mezara gitmiş, bayramda. İki oğlunu almış, bayramda mezara gitmişler. Adam bilmiş Yasin okumasını, oturuyor Yasin okuyor. Dua diyor, babası ona bağışlıyor, babasam böyle. Şimdi iki oğluna, bakın yavrum, bu benim babam, sizin dedeniz. Ben bunun arasına gelin Yasin okuyorum diyor. Siz de bana okur musun Yasin diyor, ölünce. Diyor ki, büyük okumayız baba. Neden? Baban sana öğretmiş abi okumasını okuyorsun. Şimdi öğretmedin sen mi dedin sen böyle. Sen öğretmedin, okumayacağım sen bir şey böyle. Demek ki sevabın gelmesi ne gerekir muhteremler? Mutlaka evlatlarımızı öğretelim Kur'an-ı Kerim muhteremler. Kur'an Allah kelamı. Öğretelim şu kanıtımdan. Allah kelamı böyle. harfi nurdan yazılmış arş-ı alaya. Kur'an-ı Kerim'i. Bir insan bir şey okuyup da ondan sonra gönderince sevabı tamamen gitmiyor ama. Okuduğun bilmesi kendine kalıyor. Sevap bilinmiyor. Sevap bilinmiyor. Sevap bilinmiyor. Hani misli okuyana yazılıyor böyle. Ona yazılıyor. Ona misli gidiyor böylece. Yani güneş gibi. Mesela iki kişi güneşe bakarlar. İkisi bunu yararlanırlar. O güneş bunlara yarım yarım bölmüyor mu güneş bunlara böyle. Yine bu dönemler böyle gecelerde bir değişim gerekiyor. Ruhsal, manevi değişim gerekiyor böylece. Yani biraz farklılaşma gerekiyor böyle gecelerde. Böyle. Yani sabah çıktığımız zamanlar insan kendini farklı görmeli kendisini biraz. Farklı görmeli kişi kendisini böyle. Nasıl farklı görmeli? Manevi açıdan Allah'a bir yönelme duygusu içinde uyanmış gönlünden gerekiyor böyle. Gerekiyor böylece. Bir kimse gerçek anlamıyla tövbe ederse onunla onu fark eder o anda. İşi hafifler. İnsan tövbe ettiği anda işi bir gönlü hafifler ve bir rahatlar gönlü böyle. Rahatlar. Ve kişi rüyasında kendini daha farklı görür rüyasında. Nasıl görür rüyasında? Güzel rüya görür rüyasında. Kişi güzel rüya görür rüyasında. Böyle yeşillikler görür, büyük dağlar görür, büyük köş taraflar görür. Akarsuları görür, hatta uçtuğunu görür, uçtuğunu. Yani bir kimse rüyasında uçtuğunu görürse, çok güzel bir şey muhtemelen. Yani rüyanın tam arınma anlamına geliyor böylece. Yer çekiminden kurtulma. Uçmak rüyada. Bunları görse kişi. Yine Peygamber'i unutmamak üzere, Peygamber'i de sadece şerif itirin muhtemelen. Peygamber arasında itirin muhtemelen. Horasan'da bulunan bir fakir varmış, Horasan'da. Fakirmiş kendisi de. 300 dirhem borcu olmuş. 300 dirhem. 300 lira diyelim, borcu varmış. Borçlanmış. Ödeyemiyor bunu ama. Yani ekmeğinden katıyor, katı kalmıyor. Kuru ekmeği suya batırıyor. Fakat yine arttıramıyor. Bu borcu ödeyemiyor. İç yanıyor, daralıyor, sıkılıyor. Bir gece rüyasında, Peygamber'i görüyor rüyasında, Aleyhisselam Hazretleri böyle. Peygamber'i görünce hemen tabii fırlıyor, rüyasında olsa fırlıyor böylece. Peygamber ona soruyor, senin bir derdin, isteğin var mı? Var mı senin bir derdin? Ya Resulallah, benim fiyana 300 liram borcum var, bunu ödeyemiyorum ya Resulallah. Bana şefaatçi al bu konuda. Peygamber diyor ki buna, sen yarın sabah diyor, Horasan'daki beş yerindeki şeye gidiyorlar, Sultan Mahmud'a, Gazneli Mahmud'a. Ona sen gidiyor, Gazneli Mahmud'a gidiyor. Ona benim selamımı söyle, o sen bana ödesin diyor. Duruyor, yarın suyu inanmaz ki bana ama diyor. Yalan söylesin de bana. Bir peygamber ona sen de ki diyor, o her gece yatağa oturdu mu, bana üç tane bir şey getirdiğini yatmıyor. Yani dün akşam uykusu geldi, daldı, okuyamadı. Ona bunu söyle ben diye. Hemen sabah gidiyor, Gazze'ye gidiyor, Sultan Mahmud'a çıkıyor. Sultanım, Peygamber'e sana selam getirdim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Peki var mı bir derdin? Evet, benim 300 liram borcum var. Peygamber'in sana gönderdi. Borcu ödemeni söylüyor sana. Diyor ki Gazze Mahmud Hazretleri, ah! Bilsem ki Resulullah seni bana gönderdi, ismimi andı. Mahmud'a git dedi peygamber, bunu bilsem diyor, canım veririm sana diyor. Hayır, doğru söylüyor musun ama haberi diye, inanırsan beni diye. Evet, doğru söylüyorum ben diye. Her ikide diyor, bir sahibi okumuşsan bir şey verme diye. Diyor, okuyamamışsan böyle deyince, tamam diyor muhteremler. Bunu 300 liram borcu veriyor, bir de üstelik daha bunu daha büyük borçla verir kendisine veriyor bence. Şimdi demek ki bakın muhteremler, bir insan Peygamber'i hatırlayınca gece sahabe-i şerifeyi ona gidiyor bunlar, böyle. Bir bağlantı kurma burada. Burada bağlantı kurma bunlar, Peygamber'i kurma. Evliyaları alma rüyamızda, okurken duamızda. Sahabeyi alma, onu alma. Özel onlara dua göndermek onlara da. gerekiyor bunlara da. Tabi muhteremler, işimizden inşallah Mevla uyarsın bizleri muhteremler. Yani şöyle bir şey anlatayım, ezan bitmek üzere de. Bir evlilik şöyle buyuruyor, evli olan bir muhteremler. Bir havuz vardır, dıştan su doldurur kendisine. Alttan bir su gelmez böyle, dıştan doldurulur. Su tazeyken güzeldir böyle diyor. Ama tabii durgun su çabuk bozulur. Bir havuz vardır ki diyor, yerden su kaynar, kaynar suyu vardır, etrafını çevirmişler diyor böyle diyor. Kaynar suyu diyor, ama su gelir, ben tazeyir benim muhteremler. Eğer diyor, bir insanın gönlünden gelirse Allah'a dönüş, gönülden. Benim bir tek Mevlam Rabbim var, benim başka kapım yok, ona döneceğim. Allah diye yanarsa diyor, ona dönerse diyor, diyemezse diyor, işte gönlünden kaynıyor, aşk gönlü kaynıyor muhteremler. Ama bu söyleme nedir? Kulaktan gelme, vicdan doldurmaya benzer muhteremler. Mevla inşallah uyanmayı nasip etsin gönlümüze muhteremler. O Mevla demeyi nasip etsin Mevlam inşallah. Mübarek kanı hayırlı olsun inşallah. İlla kanı fazla.